We kijken er nu naar wat vuurwerk. We zitten hier buiten onder een zeiltje. En jullie hadden misschien gemerkt dat we een beetje mot hadden gekregen. Dus dat is niet zo leuk natuurlijk met oudjaar. Maar ja, we gaan over 2 minuten helemaal goed maken. En het is hier wel op zich heel gezellig. Ik had leuke muziek gehoord. Of een heel leuk gesprek met Charlie gevoerd backstage. Over... over non-gender en stuff. Dus dat was eigenlijk wel interessant. Ja, inderdaad. Radio Patapoe. Wow. Never been on the radio, huh? No idea what it is, a radio. You want to say your name? Is this a radio? You want to say your name to the radio? What's your name? It's too loud. Bit shy. Oh, it's 1 minute. Time. Kiss in 1 minute. Yeah, you can tell the thing. Tongen, gewoon even een potje. Deze radio. En dat gaan we dus. Soms wil ik ook gewoon wat zeggen. Dan mag ik helemaal zelf weten, want dat is vrije radio. Dus ik wil jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen en mezelf ook in het bijzonder. En de groetjes aan mijn kinderen en mijn moeder, de buren en al mijn vrienden in Amsterdam en in de wereld. Ik ben echt een gezegend mens. En ik hou van een uitdaging op de tijd. Ik vind Hans ook hartstikke lief en slim. Maar ja, als je van elkaar houdt, dan botst het wel eens. Hallo mevrouw, Happy New Year! Happy New Year! It's the first New Year awake! Oh. Nikita, Happy New Year, bro! Yeah. It's fucking rainy and it's what's your name? Dasha. Nasha? Dasha. Dasha? Wensen aan mezelf doen. Mijn voornemen Kato zijn... Kato Fluitsma gaat haar tuinhuis opzeggen. Tuinhuis opzeggen per 1 februari. Dus even nog een maandje om het een beetje op te ruimen. En zo duur mogelijk liefst. En dan... Wat is het duur mogelijk? Nee, dat maakt niet uit. De details doet er niet toe. Heel veel geld voor krijgen. Nou ja, dat ik er wat aan overhoud nog wel. Want ik kan ook wel wat geld gebruiken, zoals veel mensen misschien op dit moment in de tijd. Ja, Bob Katoen Fluitsma, zij kan ieder groepje mensen, groot of klein, gaan doen ontploffen in extase. Dus, Bob Katoen Fluitsma. Ja, nodig me uit uw feestje of uw begrafenis. Nou, jezus, altijd met je begrafenis, hè? Die zijn er veel meer. Nou, maar ik vind een begrafenis ook een feest. Lieve luisteraar. Ik heb nog helemaal niks gezegd, maar ik dacht van, gelukkig nieuwjaar. We gaan nog even luisteren naar de oorlog. Nou, wat zeg je? Gelukkig nieuwjaar iedereen! Dankjewel! Gelukkig nieuwjaar! Every time, see, not only this time, but I'll do the next time, and the time I'm Point a bone! Vaisala Kashan, my guys. Rimi Bang Skei, don't pick up them again. Within the sky, we don't need to deny your eyes. You ask me a question, I know me not got no lie. Pretty bumpkin, within the sky, you can go fall in your eyes. Ask me a question, me not just no lie. My mind just a in love for a stop for life. In a summer day, before every day you can be buckled for a while. I tell you my dream. Strictly Love and Rastafari, Adam. And I lifestyle, you know? Strictly Love and Rastafari, and I lifestyle, see? No more war, see? Them styles. I saw them come, you know? Take a listen. Only time. Die dat meer zijn. Dat is heel interessant. Wat? Met, met wie? Met non-binaire mensen. Oh. Hadden we een leuk gesprek over. Omdat... Ja, prima. Ja, je mogen nu je nieuwjaarswens of gedachten even... Hallo Charlie. Ik hoop dat jullie allemaal van je dikke reet afkomen. Voor het eerst in een lange tijd. En dan gewoon godverdomme een keer stoppen met Israël te steunen. Stoppen met rechtse bullshit te stemmen. En gewoon... boos worden op de Albert Heijn dat ze eten weggooien. Voor de rest hoop ik dat als je genoeg in beweging komt, dat je geen winterdip meer hebt en dat je daardoor gelukkig door je leven gaat. 6 maanden extra in het leven. En voor de rest zou ik zeggen, wees dronken, wees een dichter. Niks houdt je tegen. Je moet gewoon dronken genoeg zijn, zodat je onduidelijke dingen opzegt. En dan komt alles goed. Ik hou van je, maar wel op een ingewikkelde manier. Tot ziens! Nou, dankjewel Charlie, maar ik zou je dan toch willen uitnodigen om even met mevrouw Fluitsma, Kato Fluitsma, even een tweegesprek aan te gaan met betrekking tot wat je net zei over alcohol. Over wat? Alcohol. Wees een dichter, wees dronken. Ja, het is natuurlijk slecht voor je. Weet ik ook wel. Ja. Maar hè? Ja, want ik drink dus helemaal niet. Dat is wel lekker. Ik haat het. Dus ik haat het. Ik ben gezegend dat ik er niet tegen kan, dus ik heb het ook verstandig. Nooit... Dat is heel verstandig. Maar als je ervan houdt, dan hou je ervan. Zegt ze precies, dus daarom. En ik ga nu een jointje rollen, kijk hier. Ik ben een joint aan het roken. Half liter champagne, man. Oh, champagne, ja shit, ik heb nog een fles achter de bar, maar ik weet niet hoe. Ik moet alleen iets af en aankondigen, dat is ook weer in mijn kutleven. Je moet werken. Kun je even zeggen wat je gaat afkondigen? Ik ga afkondigen DJ Ewa en Lodi Culture. Dat heb ik heel profi op de achterkant van mijn telefoon gezet. Oh, kijk eens. Super profi. Ja. En ik ga aankondigen Balgar. Oh shit, ik ben te laat. Ik zou nog met ze praten. Heb je niet nog heel even? Ik sta hier. Ja, ik wacht even. Ah, shit. Shit, I'm sorry, I'm too late. You are about to go on the stage. Can you about please explain who you are and what you are doing here? We are an independent funk rock band from Tehran. From Tehran? Yeah, Iran. Wow. And we've been doing this job for about 2 decades. Really? Yeah. Already 2 decades? In yeah. Tehran? And, this is very complicated images. About this place. Pardon? Would you? I have no idea about this place. I have a lot of media image. I have no idea. Are you happy in Tehran? You know, it's not about happiness, but we are doing our job, and you know, it's kind of hard to do this job. Wherever you are, because this music, job, you mean the music, make music? Make music and to be in music industry. Ah yes, these are two different things, making music is and, like really, yeah. really beautiful, but being in but the you music have industry to, is like but, hell. But you have not, when you do not have the audiences, it makes you problem. But you are moving around now, playing in different places, or are you making a tour? Yeah, we started the tour from Paris, and then we moved to Berlin. We have another gig in different cities in Germany, and in Amsterdam. Oh, yeah, we went in Ghent in Belgium. But more performances in Amsterdam also? No, I'm afraid we will leave tomorrow morning. Okay. Yeah, and we have another one in Munich, okay. And in 6th of January, and then we finish it. Okay. And how many are you in the band? We are 5 people, but one of us is not here. Oh, okay. And what do you... He will join us in Munich. Okay, and what do you perform? Is an instrument or sing or...? We have two electric guitars and one bass guitar, a drum set, and me as a singer. No instruments. You have your own, you write your own songs also? Yeah. Yes? Yes. And what kind of music is it? It's kind of satirical. Social, satirical lyrics. Oh, really? Okay. Yeah. But the music, is it like polka or folk? It's kind of upbeat funk rock music. Funk rock. Yeah. Okay. Yeah. Well, with Persian lyrics. Really? I'm very curious about what will happen. I think this is the announcer now. So you're almost on. We are also super excited to be here, and it is a privilege to be here. We hope to have a nice show here tonight. Yeah. So, and happy New Year! I wish you a dreamy New Year to all. Yeah. We also wish you a very, very happy 24. Thank you. I think 24 is a good year. I hope so. Yeah. Yeah, I want to thank you very much, and I really hope you will have a beautiful performance. Thank you. Is it your first time in Amsterdam? No, it is the second time. We've been here 20 days ago. Oh, you really have to go now. I'm gonna go. Thank you very much. Maybe talk later. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Hi, you were also standing here with champagne. I don't speak English. You speak French, right? Ah, non, pas beaucoup, seulement un peu du mot. C'est très difficile pour moi de parler en français. C'est possible pour moi de imiter de langue française, mais je ne sais beaucoup de mots. Seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est pas mal. Maison. Cheval, maison. Maison, cheval. Maison, chenin. Hé, hey, je moet wel luisteren naar ons, meneer de interviewer. Bravo. Nu tetter je er gewoon doorheen. Comment tu kijkt nou? Comment tu t'appelles? Kato. Mon nom est Kato. Katharina. Katharina. Et vous? Je m'appelle Gaël. Hein? Gaël. Gaël? Oui, je m'appelle Gaël. Hein? Gaël. Ah, bonjour, j'ai madame. Perdu. Salut. Salut. Hé, je suis heureux. Je viens de petit. Happy New Year. Happy New Year! Marilyn! 24! Bon 24! Wow! You have a very shiny situation there. A nice earring. French, she's on the couch. We were talking French. Sorry? What? I love you, baby. I love you, baby. Are you going to talk French? I love you, baby. I love you, baby. Kijk, zij is vooral dronken, dames en heren. We wilden net een gesprek over voeren. Over alcoholgebruik. Ze verstaat hem niet, want ze spreekt Frans. Dus ze is echt loddertje zat. Dames en heren, ze zong heel hard I love you baby tegen mij. Ja, ze had helemaal die andere vrouw schoot sleuren nu. En ik heb mijn jointje bijna op. Het is wel leuk als jullie even Frans praten. Het is wel echt een hele leuke radio. Het was even leuke radio, maar ik heb ook best wel aanleg voor dit soort dingen. Ja, zeker. Sterker nog, ik ben er heel erg goed in. Daarom bost het ook een beetje. Dat is het. Ja, dat is het. Daar moet je nog een beetje aan wennen. Ik kan heel goed met mensen praten. Nee, we gaan nou even Frans praten, joh. Nee, dat bepaal ik zelf wel. Dat moment is al voorbij. Dat is zo leuk, man. Ik ben nu even met jou. Parler français encore. Moi aussi, je parle français. Tu parles français? Français. Enchanté, pardon. Enchanté. Comment tu t'appelles? Hans. Hans. Because you will say, oh. My life, you have my fire brigade. Mais not you, mais... Did you give it back to me, hein? No, no, no, no, no, no, no. Okay, fire. Merci. Ik dacht, ze heeft mijn... Enchanté, je m'appelle Gaël. Gaël. Beautiful name. Ah, this is Charlie. What a beautiful woman you are. When you get things way, let's go the door for Earthworks! Who buys the box? I visit them! They are a really cool fucking store, they are a really cool fucking recording studio, they are there! But behind me, the next thing has to happen, always! Because we are an infinite party! Because you are an infinite party! Happy new fucking year! Their name means helicopter! They travel all around the world! Because their music is not allowed in Iran! You are going to dance! Give it up for Bulgar! Ik begin net mijn showtje en dan zeg je, loop jij weg. Ik zeg, kijk, we hebben hier twee mooie... een vrouw over me heen hangen. Nee, maar die probeerde ik juist een beetje te temmen. Net op het moment dat ik zei, kijk Hans, die zei twee mooie vrouwen. Toen liep je weg, luister naar wat ik zeg. Ik was... Ik liep weg. Ja, jij liep net weg. Terwijl ik net... Oh. Net. Ja, maar Charlie was er dat zeer. Weet ik wel, maar ik was net zeg maar in de flow. Ja, maar... Kwaliteit is altijd... Actualiteit is altijd belangrijk, weet je. Ik ga even dansen, jongens, lieve luisteraar. Ja. Gaan we even aan de mixer hangen. Ja, dat is wel een goed beentje, ja. Lekker dansen, ga ja, nou, veel plezier met dansen. Ja, zeker. Ik ga even hier in de kleedkamer mensen lastig vallen. Ja, doe dat. Can I interrupt you here? Because I think we are live on radio Patapu. Yeah, Patapu! Happy New Year, Patapu! I love Patapu! Don't we all love Patapu? I used to play on Radio Patapu for 2 Overton. Yeah, every week. Every week. Every week. You're on radio show. What was the name of the show? We were doing the Lion Style with DJ Kulden. Okay, I'm coming to check her, no? Yeah, thank you. Which one, DJ, what? It's 15 years ago. Okay, but which DJ you said? Kulden. Golden. Kulden. Kulden. Kulden. Yeah. Okay, what did you play on the radio? What, we were playing drum and bass live from Radio Patapu. And this was on the Overton or yeah. In the basement? In the basement. But we had a live show. Saturday nights also or not? Nee, Thursday. Every Thursday. Okay. Yeah. Years ago. Yeah. Yeah. Very nice. Thank you. Happy New Year, everybody. Thank you very much. Okay. Vous parlez français, en gros? Oui, je parle français. Je suis française. I love you, baby. I love you, Dobby. I love you. Yeah, cool. Toi, tu es né en Hollande. Tu es né aux Pays-Bas. Sorry? Tu es né aux Pays-Bas. Oui, je habite en Amsterdam. Tu es né à Amsterdam? Where? Pas vraiment en Amsterdam, mais c'est qui... Amsterdam maintenant. D'accord. Mais quand j'ai Tee. Ze op Amsterdam. How do you say this? Countryside. Countryside English. Yeah, okay. Je vais. So, if you want Je vais aller. Quoi? Pour où est foot né? Je suis né à Lillebonne. Lisbonne? Non, Lillebonne. Je suis né au Havre, dans Seine-Maritime en France. Oh. En France? Ouais. Le Havre, c'est un port. Ouais. C'est un port, le Havre, c'est une ville nord-ouest de la France. Ah, ok. Et je suis très contente d'être ici. Et je vais aller danser. Ah, ok. Can you, do you want to dance? Oh, sure, yeah, yeah, yeah. Thank you. Let's go. bon. We'll be right back. We'll be right back. I'm not sure. چشم نگاهی کردم، از عالم آدم مخفی کردم، سر تا سر شهر نگاهی کردم که برم دنبال خودم بگردم. من خودم رو جای جا بذاشتم، بلو رسیدنم شای جا بذاشتم، رسیدم دلی جا جا بچونی ما رو همه چیزم به کس گذاشتم، باز خودم رو گرفتم نماشتم، آیا پیش کردم بردم باشتم بخشی های Come on. Unfortunately, couldn't come tonight because DJ Bone was very sick. so we could fly all the way from Iran. Balgaard, one more time, give it up, thank you! Hey yo, before we announce the next act, I wanted to ask you some things. Like, I wanted to ask you to have a really good 2024. I wanted to ask you to support your local squad. I wanted to ask you to boycott certain things to support Palestine, so the EAG and fucking McDonald's and Starbucks, which you should fucking boycott in general. I would like you and to tell you that we are one and the revolution will come. I would like to tell you that we as ADM might need your support to stay here, and we do want to have a place, so please support us. Check our socials, check our website, because we need you to give this city the smile it deserves. So support your local squad. Eat from the fucking dumpster. Squat empty fucking houses and give it up for Force fucking 10! Thank you. Thank you. Yeah.